želimo sreću mladencima, da od srca poželimo sreću mladencima. Stara majko, pred kuću izađi, širi ruke, veseli se s nama. Dobila si ti najljepšu snajku, da zamijeni ostarjelu majku. Dobila si ti najljepšu snajku, da zamijeni ostarjelu majku. Domaćine, digni čašu i nazdravi svima, da od srca poželimo sreću mladencima, da od srca poželimo sreću mladencima. Poželimo sreću mladencima, da od srca poželimo sreću mladencima.